פתרון חלומות אות ב' הרואה שחולקים בשר סימן למחלוקת. הרואה שאוכל מבשר אדם סימן לשנאה. והרואה שאוכל צלי צרה תבוא עליו. הרואה שנפל אחד מביציו יחלה ויתרפא. יש אומרים שהוא יאבד בן חס ושלום. אם הוא ראה בחלום ביצים, בקשתו תלויה. אם הוא ראה את הביצים שהם נשברו, נעשית בקשתו. ואם הוא רואה בחלום שהוא מבקש ביצים, עבדים ושפחות יקנה לעצמו. ואם הוא אוכל ביצים מבושלות, הוא ינצל מחולי שמוכן לבוא עליו. ואם הוא אוכל ביצים חיים, טובות תרבה. ואם הוא רואה בחלום ביצים שלוקות או שבורים, נתקבלה תפילתו. כל מה שאמרנו כאן, שהחלומות טובים כשהוא רואה ביצים, חוץ מביצי יענה. שהרואה ביצי יענה בחלומו, סימן רע. כל חלום זה לא משנה. הרואה ברקים ורעמים, בלי מטר, הקדוש ברוך הוא כועס על אותו דור כי עושה חטאים. ואם הוא רואה ברקים ורעמים עם מטר, טובה תהיה על אותה מדינה. ואם הוא רואה בחלומו בדולח נקי, סימן שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. ואם הוא רואה שהוא עובד לצלם מברזל, כלומר סוג של עבודה זרה, ראה יבוקש מאיתו האיש. ואם הוא רואה כל מיני ברזלים טובים לחלום, חוץ ממגרפה ואזמיל וקרדום, כל החלומות האלה הם טובים, חוץ מכל אלה מה שאמרו שהוא ראה אותם בחלום, מפני שהם ראויים למלאכה להשחית ולחבל. אם הוא רואה בגדים בחלום שנקראו בגדיו, גזר דינו מתקרע. ואם הוא רואה שהוא פושט את בגדיו, הוא יהיה חולה, אבל טוב יהיה לו. ואם הוא רואה שהוא איבד את בגדיו, הפסד יבוא לו. אם הוא רואה בגדים שחורים בחלום, צרה יהיה לו. ואם הוא רואה בגדים אדומים, צרה תעבור עליו להענישו. כלומר, צרה הזאת היא שונה, זה עונש. אם הוא רואה שהוא לובש בגדים לבנים, סימן למעשים טובים שנאמר, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלק ילבינו. ואם הוא רואה את בגדיו שהם נשרפו, ירוויח. כלומר, חליפות יעשה לו במהרה, וכשם שהשריפה מהרה, כך הוא יזכה להרווח מהר מהר. אם הוא רואה את עצמו ערום, בושה או צרה יגיד. ויש אומרים שעניות יהיה לו. אם הוא רואה את עצמו ערום בחוץ לארץ, זה אומר שאין לו חטאים. אולם, אם הוא רואה את עצמו ערום בארץ ישראל, סימן שאין לו מצוות. והרואה את עצמו שהוא לבוש בגד לבן, זמן טוב יגיד, כלומר, שיבוא עליו זמנים טובים שהוא חיכה להם. ואם הוא רואה את עצמו שהוא לבוש בבגדי משי, יש אנשים שמקנים בו. ואם הוא רואה שיש לו חגורה ממשי, גדולה תהיה לו. אם הוא רואה שהוא לבוש אישה, סימן שהוא עבר עביכה. ואם ראתה אישה בחלומה שבעלה לובש לבוש שלה, סימן שהיא יורשת אותו. פשוט שהוא הולך למות לפניה. ואם הוא רואה שהוא לבוש בלבושים יקרים, גדולה תהיה לו. ואם יפשיט, ירד מגדולתו. אם הוא רואה את עצמו לבוש כסף וזהב, יעלה לגדולה שלא חשבו לעולם. בחיים הוא לא חשב על זה. ואם הוא רואה שהוא תופר בגד, זה מורה על הוראה. כלומר, אם הוא מחפש להיות אדם גדול, כלומר, הן בהוראה, הן במה שהוא רוצה להגיד בביתו, ויקבלו את דבריו, כך יהיה וכך מרמזים לו בחלומו.